piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Tato, jeszcze kask. Trzymaj. Dzięki. Troska o najbliższych to u nas rodzinne. Dlatego zaszczepię się przeciw COVID-19. Dla taty. A ty? A ja dla syna. A wy? Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 18 lutego, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ostatniej doby wykryto ponad 9 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Prace przy budowie Centralnego Portu Lotniczego, zgodnie z planem, zapewnia wiceminister infrastruktury. Na około 22 polskiego czasu łazik Perseverance wyląduje na Marsie. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 9073 nowe zakażenia koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarły 273 zakażone osoby, a wyzdrowiało ponad 4000. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach mazowieckim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. Luzowanie obostrzeń, nieprzestrzeganie zasad sanitarnych oraz szybko rozprzestrzeniający się brytyjski wariant koronawirusa to mogą być przyczyny wzrostu zakażeń w Polsce. Tak mówi rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. Powinniśmy być szczególnie czujni, bo brytyjska odmiana koronawirusa jest bardzo niebezpieczna, dodaje dr Sutkowski. Jest odmianą co najmniej o 30% większej transmisyjności, a zatem także tą, która nie tylko łatwiej dostaje się do naszego organizmu, ale w większej ilości zabija. Dotrze ona także siłą rzeczy łatwiej do osób, które są szczególnie podatne, mają choroby współistniejące, mają określony PESEL. Niestety te osoby zginą z powodu koronawirusa. Lekarz dodaje, że w przypadku brytyjskiej odmiany koronawirusa na początku mogą pojawić się nietypowe objawy. Na przykład biegunki, niewielka temperatura, bóle brzucha, bóle kostno-stawowe, nic więcej. Wtedy diagnostyka wydaje się nie taka oczywista. Dotychczas w naszym kraju wykonano ponad 2230 nowych szczepień przeciw COVID-19. Meksyk złożył w ONZ skargę na nierówny dostęp do szczepionek. Przedstawiciele tego kraju oświadczyli, że bogate kraje wykupiły zapasy preparatów, przez co biedniejsze państwa nie mogą kupić tylu dawek, ile jest im potrzebne. Na świecie tymczasem rośnie liczba zaszczepionych. Minister spraw zagranicznych Meksyku Marcelo Ebrard mówił w ONZ, że 3/4 wszystkich dawek zostało podanych w zaledwie 10 bogatych krajach. Argumentował, że w ponad 100 państwach w ogóle nie rozpoczęto jeszcze szczepień. Tymczasem podawanie zastrzyków rozpoczęła właśnie Japonia, a do palestyńskiej strefy Gazy dotarło 2000 dawek rosyjskiego preparatu Sputnik. Republika Południowej Afryki jako pierwsza na świecie rozpoczęła podawanie szczepionki firmy Johnson & Johnson. Unia Europejska podpisała kontrakt na kolejne 150 milionów dawek preparatu firmy Moderna. W sumie Bruksela podpisała już umowy na 2,5 miliarda dawek dla krajów członkowskich, ale opóźnienia w dostawach spowodowały, że sam tylko koncern Pfizer nie dostarczył do Europy niemal 10 milionów dawek. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Prace przy budowie Centralnego Portu Lotniczego idą zgodnie z harmonogramem, mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia dodaje, że trwają inwentaryzacje środowiskowe, a w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z doradcą strategicznym z Korei Południowej. Rozpoczęliśmy współpracę z doradcą strategicznym z Korei. Przed nami uroczyste podpisanie umowy, ale tak na roboczo już ona jest parafowana i już pracujemy. Trwają już inwentaryzacje środowiskowe na terenie większym niż już właściwie powierzchnia czterokrotności miasta stołecznego Warszawy. Jesteśmy w procesie zamawiania STESiU, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych dla 700 kilometrów nowych linii kolei dużych prędkości. Także krótko mówiąc, trzymamy się w harmonogramie. Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Wieczorem można będzie obejrzeć transmisję rozpoczęcia jednej z najważniejszych misji naukowych ostatnich lat. Supernowoczesny łazik Perseverance około 22 polskiego czasu wyląduje na Marsie. Wydarzenie będzie można śledzić w internecie. Transmisja rozpocznie się chwilę po 20 na kanałach NASA w mediach społecznościowych. Lądowanie łazika Wytrwałość będzie wyjątkowo skomplikowaną operacją. Około 21.40 otworzą się spadochrony, które pozwolą maszynie opadać na powierzchnię czerwonej planety z prędkością około 300 km na godzinę. Tuż przed zetknięciem z gruntem, około 22 czasu polskiego, zadziałają silniki rakietowe. Te wyhamują pojazd i umożliwią mu w miarę łagodne lądowanie. To najbardziej zaawansowane

w miłość. Nie, nie, nie, nie, to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie, jakby nie było tak. A już 11 minut po godzinie 11, słonecznie z oknami, lekkim mróz i sporo śniegu, tak w wielu miejscach dziś, więc słonecznie Państwa witamy. Przed południem u nas między innymi kolejny odcinek prozy w wydaniu dźwiękowym, będzie także ciekawa historia, to już za kilka chwil. Powiemy także o bezpłatnych warsztatach artystyczno-terapeutycznych. Co to takiego i kto je prowadzi, o tym po 12. Będzie oczywiście kolejny odcinek fajnego filmu, co będziemy polecać, to jeszcze przed 13 po 13 rozrywka i między innymi pan Sułek. Będzie również nauka języka angielskiego przez muzykę. Nie zabraknie sportu, jak słyszeliśmy w serwisie informacyjnym, także zajrzymy w kosmos. A już za chwilę powiemy o bezpłatnych, choć niekoniecznie warsztatach artystyczno-terapeutycznych, ale także o tym, jak wygląda rynek dzieł sztuki w Polsce. Myślę, że to ważna informacja niekoniecznie dla inwestorów, ale dla nas wszystkich, którzy oglądamy każdą złotówkę z każdej strony. Trójka do trzeciej. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Zapraszamy do 15. Ty mnie dobrze znasz, wszystko o mnie wie. Wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie ty, najlepsza jaką znam. Twój długi czarny płat i padał deszcz, padał deszcz. Mysłowic, z okolic Mysłowic, pocztówka od państwa, chyba padał deszcz, no na pewno nie śnieg. Z pozdrowieniami od pana Pawła z kółka, tak, śnieg i dużo słońca. Nie wszędzie, mówiłem, nie wszędzie, ale w wielu miejscach, tak jak u nas za oknem na Myśliwieckiej. Piękne słońce, lekki mróz i do tego mnóstwo śniegu. A propos tych warsztatów artystycznych, to przede wszystkim praca z oddechem, zajęcia ruchowe przy akompaniamencie fortepianu w zjawiskowych wnętrzach. To na razie zostawiamy, bo do Wrocławia zajrzymy za nieco ponad godzinę. Dziś nieco inaczej niż zwykle o tym bardziej przyziemnym, materialnym wymiarze kultury czy sztuki. Bo rekord za rekordem. W ubiegłym roku rynek sztuki urósł w Polsce o ponad 30%. Jego wartość wynosi obecnie 380 milionów złotych. Poproszę o 1 200 000, czy zostanę 1 200 000, 1 180 000 mam, po raz pierwszy mam 1 200 000, 1 200 000 poproszę o 1 220 000, 1 290 000 mam po mojej lewej, po raz pierwszy, poproszę o 1 300 000, 1 290 000 mam po raz drugi i 1 290 000 mam po raz trzeci. Takie ceny za dzieła polskich artystów już nikogo teraz nie dziwią. Przeżywamy obecnie bowiem boom na rynku sztuki, mówi Juliusz Windorbski, prezes domu aukcyjnego Desa Unikum. Ponieważ ilość dzieł sztuki jest w jakiś sposób ograniczona, to przy rosnącym popycie i ograniczonej podaży te ceny potrafią w niektórych przypadkach bardzo rosnąć. Tadeusz Makowski za 4,5, Tamara Łępicka też za 4,5, ale też prace takich artystów niszowych, czyli na przykład Bolesław Cybisk, prawie 1,5 miliona, Józef Brandt, 2,5 miliona. Ale w cenie są też prace żyjących artystów. Rozpoczynając od klasyków jak Stefan Gierowski, ale też żyjących artyści z grupy, może to nie odnosi się bezpośrednio do najnowszych prac, które w tej chwili tworzą, ale prace, które wykonywali w latach 60., 70., 80. czy nawet 90. potrafią się cieszyć coraz większym zainteresowaniem kolekcjonerów i inwestorów. Najdroższym obrazem sprzedanym w Polsce jest obecnie praca Wojciecha Fangora, za którą w sumie zapłacono 7 316 000 zł. Dopiero numerem 2 na liście cenowej jest obraz Jana Matejki, podkreśla Rafał Kamecki z artinfo.pl. Czyli sztuka współczesna weszła na rynek, opanowała go i w pewien sposób zdetronizowała sztukę dawną, aczkolwiek sztuka dawna w zeszłym roku pokazała swoją siłę, bo i sprzedaż Matejki, i sprzedaż Makowskiego, no i Malczewski, artysta i chimera, stosunkowo nieduża praca 30x40 cm, sprzedana za 3 100 000 zł, gdzie cena wywoławcza to było 500-600 000 zł. Ja chcę służyć społeczeństwu, po raz ostatni sprzedaję obraz do muzeum. No i na pewno po raz ostatni. A pan skąd wie, że na pewno? Bo ja od pana już nic nie kupię. Dziś inaczej niż w komedii Stanisława Barei Poszukiwany, poszukiwana, chętnych do zakupów nie brakuje, a paliwem do wzrostu cen była też pandemia, bo wymusiła niejako poszukiwanie alternatywnych inwestycji. W takiej sytuacji warto zapamiętać kilka nazwisk. Klasyka współczesności będzie najbardziej poszukiwana. To są prace Starzewskiego, Gierowskiego, Lebensteina, Kantora, Nowosielskiego i tutaj zawsze będą chętni na zakup wyjątkowych prac. Ale otwiera się taki nowy kierunek, my to staramy się nazywać nowe pokolenia. To są artyści po 89 roku. Do tej grupy zalicza się Uklański, Sasnal, Maciejowski, Bujnowski, Ziółkowski. Tych nazwisk jest sporo, a to są bardzo cenne prace. Jeżeli na rynku pojawiają się duże środki i ceny rosną, to na ten rynek też napływają coraz to lepsze obiekty, ponieważ dotychczasowi właściciele widzą, że ceny znacząco urosły i one są na tyle dla nich wysokie, że oni są gotowi wyjść na rynek i sprzedać te dzieła sztuki. Warto też zwrócić uwagę na inne segmenty rynku sztuki, na przykład memorabilia czy plansze komiksowe. Je też można kupić na aukcjach. Cena wyławcza to 3000 zł, poproszę o 3000 zł. 3400, 3600, 3600, 3800, mam

sprawdzić, czy dowiedzieć się, w jaki sposób funkcjonują służby specjalne, jak długo udawało się takiemu funkcjonariuszowi, agentowi służb specjalnych wrogiego państwa funkcjonować jako funkcjonariusza własnych służb specjalnych, prawda? To jest jeden z elementów. Drugi to jest taki, proszę spojrzeć, od 79 roku do 85, potem z przerwą w latach 90 aż do 2001 roku. My tutaj w dużym stopniu w świecie historyków, publicystów pokazujemy sukcesy Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych w walce wywiadu w trakcie zimnej wojny czy po roku 1989. Troszeczkę deprecjonujemy sowieckie czy rosyjskie sukcesy. Tymczasem one okazują się też bardzo ważne, istotne i bym powiedział niebagatelne. Właśnie tego przykładem jest Hansen. Listy do KGB, bo z nimi to współpracował, podpisywał pseudonimem Ramon Garcia. No ale w końcu wpadł. Natomiast kwestie związane z pseudonimami też mają swoje różnego rodzaju genezy. Trzeba pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, że złapanie, aresztowanie Hansena nie było jedynym skutecznym działaniem amerykańskich służb specjalnych. 2010 rok, to jest przecież jeszcze świeższa historia, złapanie, wykrycie siatki szpiegowskiej w Stanach Zjednoczonych, rosyjskich agentów pokazuje, że mimo zmian geopolitycznych jednak ta walka wywiadów ciągle trwa między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Coś mi się wydaje, że po tę historię jeszcze sięgniemy, a gwoli uzupełnienia dodajmy, że Hansen został skazany na dożywotnie więzienie. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Niezła historia. tych kulturalnych, o których mówimy, także w skrzynce mailowej, te bieżące zza okna czy zza szyby auta, między innymi z Wiednia, o którym to napomknęliśmy jednym słowem, pan Stefan, nasz wierny słuchacz, krótko i na temat, tam także słońce, jeśli chodzi o śnieg, no może nie będziemy się wypowiadać, ale niedaleko przecież warunki narciarskie znakomite i do tego za szybą auta, jak mniemam z dokumentacji fotograficznej, plus 10 stopni. No, wiosna, panie sierżancie. Red Hot Chili Peppers na 23 minuty przed południem. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Streets, 'cause she's my companion. I walk through the hills, 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever want. Program trzeci. We'll be right back. ciebie dziś na mieście i nie będzie jakiś czas. Skasowałaś się na fejsie, jeśli wciąż nie możesz spać, to tańcz, to tańcz. Kiedy wszystko huczy wokół, z nienawiści wyje świat. Nasłuchujesz od pół roku, co tak niesie się od ścian, to tańcz. Hej! Pójdą stąd, sam nie masz dokąd iść, to tańcz, to tańcz. Kiedy czujesz się tu dziwnie, nie poznaje ciebie nikt i już wiesz, że to nie minie, każdy ma cię to za nic, to tańcz. Pomoże nic, to tańcz. Jeśli możesz tańcz, tańcz. Jeśli możesz tańcz, tańcz. Nie pomoże nic nam, nie pomoże tańcz, tańcz. Jeśli możesz tańcz, tańcz, to tańcz. Jeśli możesz tańcz, tańcz. Jeśli możesz tańcz, tańcz. Nie pomoże nic nam, nie pomoże tańcz, tańcz. Jeśli możesz tańcz. Za 14 minut południe czas na 19 fragment naszej codziennej lektury. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Po usypiającym życiu prowincji i światowym trybie domu państwa F, Mania odnajduje swoją ulubioną atmosferę. Własny kąt, towarzystwo ojca, ciekawe rozmowy, które pobudzają myśl do twórczej pracy. Uniwersytet latający znowu otwiera przed nią swoje bramy, czy raczej swą skromną furtkę. I o radości, o zdarzenie istotnie niesłychanej wagi, Mania po raz pierwszy w życiu przestępuje próg laboratorium. Było to laboratorium Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, prowadzone przez jej ciotecznego brata, Józefa Boguskiego, później po wojnie profesora Politechniki Warszawskiej. Mieściło się w skromnym piętrowym budynku o malutkich oknach, w głębi podwórka domu Muzeum przy krakowskim przedmieściu nr 66. Niedużo czasu poświęcać mogłam pracy w tym laboratorium, wspominała później Maria Curie. Zazwyczaj szłam tam dopiero wieczorem po kolacji albo też w niedzielę. Na ogół zresztą zostawiano mnie samej sobie, próbowałam więc tylko przerabiać doświadczenia opisane w moich podręcznikach fizyki i chemii. Wyniki bywały nieraz zupełnie niespodziewane. Od czasu do czasu nieoczekiwany, pomyślny rezultat podniecał moją odwagę i wiarę we własne siły. Kiedy indziej znów pogrążałam się w czarnej rozpaczy z powodu niepowodzeń i szkód wywołanych przez mój brak doświadczenia. W sumie jednak zaczęłam w sobie rozwijać powoli zamiłowanie do badawczej, naukowej pracy. Przekonując się jednocześnie własnym kosztem o tym, że postępy w tej dziedzinie robi się z trudem i bardzo powoli. Wróciwszy późnym wieczorem do siebie po bolesnym oderwaniu się od swych probówek, wag precyzyjnych i elektrometru, Mania układa się do snu na wąskiej kanapce. Ale spać nie może. Jest pełna jakiejś wewnętrznej gorączki, podniecenia. Głuchy niepokój, zapał, jakiego jeszcze nigdy w życiu nie odczuwała, trzyma ją w podświadomym, nieustającym napięciu. Zaczyna jej być nagle do czegoś strasznie śpieszno. Jakiś głos tajemny ją woła. Prawdziwa droga jej życia gwałtownie otwarła się przed nią. I kiedy w swoje zręczne dłonie bierze w laboratorium przyrządy fizyczne, gdzieś w głębi pamięci wypływa obraz dawnych, jakże bardzo dawnych dni dzieciństwa. Anciu Pecio stoi w pokoju ojca przed wielką, oszkloną szafą i zachwyconymi oczyma spogląda na te cuda, dla niej niepojęte. Cuda, o których to tylko wie, że mają taką dziwną nazwę i że się dziecku wydają cenniejsze i piękniejsze od wszystkich przedmiotów w domu. Takie ma teraz chwilami wrażenie, jak gdyby właściwa nić jej życia, którą ktoś gdzieś zasłupłał, może zerwał, dziś się dopiero nawiązywała znowu, prostowała. Jednak po owych gorączkowych nocach dni przechodzą spokojnie, przynajmniej na pozór, na zewnątrz. Mania niczym nie okazuje swemu otoczeniu, że wszystko w niej aż płonie. Niechże te ostatnie miesiące spędzone wspólnie z ojcem będą dla niego naprawdę radosne i promienne. Niechże się jeszcze przysłuży rodzeństwu przed tym cudownym odjazdem. Więc pomaga Heli szukać zajęcia. Z Józefem, który ma się wkrótce ożenić, urządza przyszłe jego mieszkanie. Nie ustaliła jeszcze daty wyjazdu. Czemu? Przecież tak się rwie do niego. Rwie się, to prawda. Jest jednak coś, co jej każe ten dzień odwlekać. Może podświadomie. Pogrzebano, pochowano, przypieczętowano i zapomniano. Napisała niegdyś. Nieprawda. Mimo wszystko nie zapomniano. Ani z jednej, ani z drugiej strony. I dopiero kiedy we wrześniu roku 1891 Mania spotyka młodego Rzet w Zakopanem i tam dojdzie pomiędzy nimi do rozmowy decydującej i nieodwołalnej, pęknie ostatnia nić, która jeszcze ją trzymała w kraju. Teraz Mania nie może już opanować swej gorączki wyjazdu. Dosyć. 8 lat temu skończyła gimnazjum. Od 6 lat pracuje jako nauczycielka. Już nie jest tą dorastającą panienką, która ma przed sobą całe życie. Za parę tygodni skończy 24 lata. I nagle niemal wybucha krzykiem. Woła Brońci na ratunek. Mania do Brońci, już z Warszawy. 23 września roku 1891. Teraz Brąciu, raz jeszcze proszę cię o ostateczne postanowienie. Namyśl się, czy możesz mnie wziąć do siebie, bo ja mogę przyjechać. Miałabym na wszystkie swoje wydatki. Jeżeli więc możesz bez wielkiej dla siebie krzywdy dać mi jeść, to napisz mi to. Cieszyłabym się bardzo, bo to by mnie moralnie postawiło na nogi po bardzo przykrych przejściach tego lata, które mają znaczenie dla całego mego życia, ale narzucać ci się nie chcę. Byłabym ci co prawda może pomocną przy twoim niezdrowiu. W każdym razie napisz jak jest. Gdyby można to zrobić, to napisz, z czego będę musiała zdawać i kiedy najpóźniej można się podać na studentkę. Jestem tak zdenerwowana perspektywą wyjazdu, że o niczym innym pisać nie mogę, póki nie mam odpowiedzi od ciebie. Proszę więc o niezwłoczną odpowiedź i ściskam was oboje serdecznie. Pomieścić moglibyście mnie gdzie bądź. Nie robiłabym wam kłopotu ani nieporządku. Błagam cię. Odpisz, ale szczerze. Jakże rozbiegają się, rozchodzą litery jej zawsze tak niezwykle równego i starannego pisma. Brącia nie odpowiedziała wprawdzie telegramem, ale to tylko dlatego, że telegramy są rzeczą kosztowną. A Mania nie rzuciła się wprawdzie zaraz w pierwszy pociąg do Paryża, ale to znów dlatego tylko, że trzeba przecież wpierw tę jazdę zorganizować, aby możliwie najtaniej wypadła. Rozłożyła na stole wszystkie ruble. Złote, srebrne i papierowe, jakie sobie uciułać zdołała i te, które w ostatniej chwili, nie bez znacznego wysiłku, chociaż to skromna sumka, dorzucił jej ojciec. Liczy. To na paszport, to na bilet. Oczywiście nikomu nawet na myśl by nie przyszło kupować z Warszawy do Paryża bilet 3. klasy. Istnieją, chwalić Boga, na niemieckich kolejach znakomite wagony klasy 4. Bez przedziałów wprawdzie, tylko z ławkami wzdłuż ścian, ale od czego mały stołeczek składany? Można go sobie postawić po środku i... No i przecież także się dojedzie. A teraz nie zapomnijmy o zaleceniach praktycznej Brońci. Zabierz ze sobą wszystko, czego ci tutaj będzie potrzeba, tak aby nie mieć żadnych niespodziewanych nadetatowych wydatków. więc Mania już zawczasu wysłała za towarowym frachtem materac, poduszkę, bieliznę pościelową, ręczniki. Parę skromniutkich sukienek, bielizna z grubego, mocnego płótna, obuwie, dwa kapelusze. Leżą obecnie na kanapce w oczekiwaniu, aż je Mania zacznie układać starannie w dużym drewnianym kufrze o zabawnym, wypukłym wieku. Jedynym sprawunku, na który się zrujnowała i na którym nie bez dumy kazała wymalować swe inicjały. MS. No, już kufer nadany na bagaż. Mania skrzętnie gromadzi dokoła siebie paczki i paczuszki, które pojadą z nią razem w wagonie. Nie są eleganckie i zgrabne, ale jakże się bez nich obejść? To przecież jedzenie na 3 dni podróży. Stołeczek do owego niemieckiego wagonu 4. klasy, parę książek, torebka karmelków, plet. Ułożyła to wszystko na półkach w przedziale, zajęła miejsce na twardej, wąskiej ławce. I jeszcze wychodzi na chwilę z wagonu. Na peron do tych, którzy ją odprowadzają. Jakże młodziutko i świeżo wygląda w swoim grubym, trochę wytartym płaszczu syberynowym. Jakie rumieńce ma na policzkach i jakim niezmiernym blaskiem płoną dziś jej szare oczy. Ale nagle, wzruszona, przejęta, znów pełna skrupułów, obejmuje ojca za szyję. Nie będę tam długo. 2 lata, 3 najwyżej. Wrócę, jak tylko zdam egzamina. Znowu będziemy razem mieszkali, już nie rozstaniemy się nigdy więcej w życiu. Tak, Maniusiu, tak. Głos ojca jest dziwnie schrypnięty. Pracuj dzielnie i wracaj. Niech ci się dobrze powodzi. Przez ciemność i ciszę nocy, przerywaną tylko sapaniem pociągu i gwizdkami, pędzi wagon, szarpiąc i rzucając nierównomiernie. Mania przycupnęła na swoim stołeczku. Nogi otuliła szalem. Niespokojnie spogląda co jakiś czas na swoje pakunki. Dla pewności liczy je oczami. Jest tak szczęśliwa, że wcale nie czuje zmęczenia. Jest po prostu w niebo wzięta i próbuje wyobrazić sobie swoją przyszłość. Parę lat w obcym, upragnionym mieście, a potem powrót do kraju, do Warszawy, gdzie naturalnie będzie pracowała znów jako nauczycielka. Daleko, ach jakże niezmiernie daleko jest od niej myśl, że oto wsiadłszy do tego pociągu, odrzuciła raz na zawsze szare życie, małe sprawy, a wybrała blask, światło, wielkość, nieśmiertelne imię. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. Polecamy. A za 5 minut w południe serwis Trójki.